Peki nedir aynı olan taraf? Aynı olan taraf şu. Yorumu nassın makamına oturtmak. Yorumu din haline getirmek. Yorumu dinleştirdiğinizde nassı nereye oturtacaksınız? Kur'an'ı nereye koyacaksınız? Kur'an'da teberrüken okursunuz değil mi? Zaten onlar da öyle yapıyorlar. Onlar da öyle yapıyorlar. Hiç tereddüt etmeyin. Kur'an'ı sadece teberrüken okuyorlar. Evet. Çünkü Kur'an'ın yerine başka kitapları koyalı çok oldu. Onları Kur'an niyetine çok iyi okuyorlar. Yıllar yılı. Ve Kur'an'ı da teberrüken sadece kutsal kitap. Hristiyan ve Yahudilerin kutsal kitabı var. Bizim kutsal kitabımız yok. Kutsal kitap Hristiyanların ve Yahudilerin kitabıdır. Bizimki hayat kitabıdır. Kutsal olan dokunulmaz olandır. Bizimkine dokunulur. Anlatabiliyor muyum? Dokunulur, sevilir, öpülür, kucaklanır, bağrına basılır. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra yani onunla arkadaş olunur, dost olunur. Anlatabiliyor muyum? Onların peygamberi de kutsaldır, bizimki değil. Evet, bizimki nedir? Arkadaş. Sahibukum. Kur'an öyle diyor ya, arkadaşınız. Sahibukum. Arkadaşımızmış. Hoşunuza gitmedi mi? Allah Resulü'nü arkadaş edinmek istemez misiniz? Sevgili Resulümüz arkadaşınız olsun istemez misiniz? Ya adamın tüyleri diken diken oluyor değil mi? Allah Resulü'ne arkadaş edinmek. Ama onların hiç böyle bir tasavvuru olmadı ki. Onlar hiç böyle bir şey hissetmediler ki. Anlatabiliyor muyum? Hatta bizi muhtemelen yarın da bunun için tekfir edeceklerdir. Arkadaş dedi diye. Kur'an dedi ne yapayım? Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet.